Mój złom, który zbieram od lat, mój złom, to mój cały świat. Czy go masz? Jak tak, to no, czy mi go dasz? Yeah! Mój złom, który zbieram od lat, mój złom, to mój cały świat. Czy go masz? Jak tak, to no, czy mi go dasz? Yeah! Yeah! Mm-hmm.